Rady, kłaniam się. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 18 dzień grudnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który doprowadził do eksplozji w jednym z bloków w Łodzi, może usłyszeć jeszcze poważniejsze zarzuty. Decydujący będzie stan zdrowia rannych osób. Duże opóźnienia pociągów na trasie Warszawa-Kraków. Powodem jest śmiertelny wypadek na torach. Kilka tysięcy zwolenników Michaila Saakaszwilego demonstrowało w Kijowie. Możliwe, że prokuratura zmieni zarzuty wobec mężczyzny, który jest odpowiedzialny za piątkową eksplozję w jednym z bloków na łódzkich Bałutach. Wszystko zależy od stanu zdrowia dwóch policjantów i strażaka, którzy zostali ranni w wyniku wybuchu. Na razie 39-latek ma odpowiadać za produkcję bez zezwolenia materiałów wybuchowych, a także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Podczas śledztwa okazało się, że mężczyzna od ponad roku zajmował się materiałami wybuchowymi, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Mężczyzna potwierdził, że od ponad roku zajmował się pewnego rodzaju udoskonalaniem pocisków śrutowych, uzupełniał je bowiem o substancje wybuchowe. Jednocześnie z jego relacji wynika, że była to działalność zarobkowa. Mężczyzna wyprowadził się z mieszkania matki, w którym doszło do eksplozji, ale zostawił tam część materiałów wybuchowych. Stan jednego z rannych policjantów jest poważny. Dzisiaj został zatrzymany inny 39-latek, który dostarczał podejrzanemu związki chemiczne służące do produkcji materiałów wybuchowych, a także prawdopodobnie później je sprzedawał. I on także dziś może usłyszeć zarzuty. Są opóźnienia pociągów na trasie Warszawa-Kraków i mogą przekraczać nawet 2 godziny. Wieczorem skład Pendolino relacji Gdynia-Rzeszów potrącił śmiertelnie osobę przechodzącą przez tory w niedozwolonym miejscu. Rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Osoba postronna weszła na tory pomiędzy miejscowością Miechów i Słomniki. To jest na trasie z Krakowa do Warszawy. Spowodowało to 2,5-godzinną przerwę w ruchu pociągów. O godzinie 22.30 pociągi już ruszyły. To były niezbędne działania prowadzone przez policję i prokuratora dla ustalenia okoliczności zdarzenia. Opóźnienia pociągów mogą przekraczać 2 godziny. Rzecznik PKP zapewnił, że pasażerowie opóźnionych pociągów byli na bieżąco informowani o sytuacji. Tym, którzy nie mogli czekać, koleje zapewniły komunikację zastępczą. Nawet 100 tysięcy świec, które pomagają, może trafić na świąteczne stoły w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Akcja organizowana jest od ponad 20 lat przez Caritas w Polsce, a także prawosławny Eleos oraz diakonie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego. Pieniądze ze sprzedaży świec przeznaczone są na pomoc najbardziej potrzebującym, najuboższym, samotnym i dzieciom. Dzięki tym pieniądzom wspomagamy naszą pracę z dziećmi, a więc placówki wsparcia dziennego, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, wakacyjne, wyjazdy i różne indywidualne potrzeby w przypadku dzieci czy rodzin, które znajdą się w jakiejś trudnej sytuacji związanej z chorobą czy z jakimś wypadkiem losowym. Mówił dyrektor Caritas archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej ksiądz Maciej Szmuc. Co roku w całej Polsce udaje się rozprowadzić od 2,5 do 3 milionów świec. Można je kupić w kościołach czy oddziałach Caritas. W tym roku 10 groszy ze sprzedaży każdej świecy będzie przeznaczone na wsparcie dzieci w Ameryce Południowej. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w Kijowie w antyrządowej demonstracji zwolenników Michaila Saakaszwilego. A był wśród nich także Saakaszwili, były gruziński prezydent, a obecnie ukraiński polityk. Demonstranci próbowali zająć jeden z budynków w centrum miasta. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Na Majdanie Niepodległości głos zabrał lider Ruchu Nowych Sił Michail Saakaszwili. Piotrze Poroszenko, oszukał pan ludzi, sprzedał pan nasze marzenia. Zamiast reprezentować obywateli, pomaga pan tylko swoim bankom. Wzywam pana, aby zapobiegł pan eskalacji przemocy i rozlewowi krwi. Kilkuset uczestników demonstracji próbowało zająć znajdujący się w pobliżu Placu Niepodległości budynek Pałacu Październikowego. Inni razem z Michailem Saakaszwilim udali się pod ściany parlamentu, gdzie od kilku tygodni znajduje się miasteczko namiotowe przeciwników władzy. Michail Saakaszwili oskarża rządzących Ukrainą, a przede wszystkim prezydenta Poroszenkę o uwikłanie w schematy korupcyjno-przestępcze. Ukraińska prokuratura zarzuca z kolei Saakaszwilemu, że brał pieniądze na antyrządowe protesty od ludzi z otoczenia byłego ukraińskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Thank you. Tej nocy głównie na południu Polski słabe opady śniegu. W północnej i centralnej części kraju mgły lokalnie marznące i ograniczające widzialność, a na zachodzie na drogach i chodnikach może być ślisko. W Olsztynie, w Suwałkach, w Zakopanem, Wieleniej Górze minus 6, minus 5 stopni. W większości regionów od minus 1 do minus 3. W ciągu dnia będzie sporo przejaśnień, słabe opady śniegu na wschodzie. Rano i w centrum, także na północy jeszcze mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od plus 1 do minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Polska zasługuje na szacunek i uznanie w świecie. To raczej zgodna opinia Polaków w kraju i olbrzymiej polskiej diaspory w świecie. W tym celu działają aktywnie dwie ważne, nowe, obywatelskie instytucje, których troską jest popularyzowanie dobrego, zgodnego z prawdą wizerunku Polski w świecie. Są to Polska Fundacja Narodowa oraz Reduta Dobrego Imienia. Specjalizują się w odkłamywaniu antypolskich stereotypów, w czym swój udział mają także Polacy rozsiani w świecie. Dziś w studiu Trójki na poważnie przedstawiciele Polskiej Fundacji Narodowej, członek zarządu Maciej Świrski oraz prezes zarządu Reduty Dobrego Imienia pani Mira Wszelaka. Ponadto program zaszczyci profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca polskich i zagranicznych uniwersytetów. Zatem zapraszam do godziny drugiej. Trójka na poważnie. Witam serdecznie gości w studiu. Czekamy jeszcze na pana Macieja Świrskiego. Tak się składa, że Maciej Świrski zaczynał parę lat temu tworzyć Fundację Reduta Dobrego Imienia, którą kieruje dzisiaj obecna w studiu pani Mira Wszelaka. Witam serdecznie. Witam. Mam nadzieję, że pan Maciej do nas przyjedzie szybko. Pan Maciej Świrski kieruje Polską Fundacją Narodową. Poznamy te dwie instytucje, jak powiedziałem wcześniej. Witam serdecznie profesora Piotra Jaroszyńskiego. Powiedziałem na wstępie, panie profesorze, że Polacy zasługują na szacunek, uznanie w świecie. My to najlepiej wiemy, ale niestety ci, którzy nas oceniają, bardzo mało znają historię Polski. A czasami mam takie wrażenie, jakby odczuwali wyrzut sumienia w stosunku do naszego kraju, do Polski, ze względu na wyjątkowość postawy naszego kraju. Czy mam rację? Tak, no różne są motywy, powody, dla których obraz Polski lub Polaków jest bardzo mocno zdeformowany w świecie. I dlatego cenne są inicjatywy, które pomagają to dobre imię odzyskać, angażując Polaków na całym świecie. Także to jest inicjatywa ważna, ale również bardzo przyszłościowa, ponieważ jak widać, ataki nie ustają. One wykorzystują po prostu niewiedzę. Bo przy dobrej woli ta niewiedza, która płynie z bardzo okrojonego programu edukacji w tej chwili, również w świecie zachodnim, to łatwiej ludźmi, którzy nie wiedzą, manipulować. Także tutaj z jednej strony są środowiska, które celowo to robią i to wtedy można odkryć motywy, a z drugiej strony masa ludzi, która po prostu albo się nie interesuje, albo nie wie i nie rozumie, że to rykoszetem w nich również uderza, nawet jeżeli nie biorą bezpośrednio udziału w takiej obronie dobrego imienia Polski. Czyli świadome działanie, panie Miru, świadome działanie, ale też potworna niewiedza. Jeżeli nałożą się te dwie przyczyny, no, powstaje obraz, który nas niesamowicie obraża. Te wszystkie sformułowania o polskich obozach koncentracyjnych, o współudziale Polaków, o mordowaniu Żydów, odpowiedzialności za Holokaust. No, w przypadku Polski to trudno sobie wyobrazić o gorsze oskarżenia. Bo przecież byliśmy najbardziej doświadczeni przez dwa totalitarne systemy. Właśnie ten niemiecki, zwany dzisiaj nazistowskim i komunistyczny. Od kiedy pani kieruje Fundacją Reduta Dobrego Imienia? Od kwietnia tego roku. Fundacja liczy sobie już ponad 5 lat. Została założona w listopadzie obchodziliśmy 5-lecie, także możemy już mówić o ponad 5-letniej historii walki ze zniesławieniami. Była pani od początku przy tworzeniu tej fundacji? Nie, nie byłam od początku. Początkowo tę fundację prowadził sam założyciel i były wieloletni prezes Maciej Świrski. I na dobrą sprawę dopiero nieco ponad 2 lata temu dołączyłam do zespołu i w zasadzie mogę powiedzieć, że byłam pierwszą osobą obok Macieja, która zajmowała się już bezpośrednio tworzeniem zespołu, tak? Więc funkcjonujemy razem od ponad 2 lat. Objęłam stanowisko dyrektora zarządzającego, tak więc zarządzałam bieżącymi działaniami Reduty od ponad 2 lat i od kwietnia tego roku w zasadzie nadal zarządzam, ale również jako prezes fundacji kieruję jej wszystkimi już w tej chwili działaniami. Reduta. No, nam to się kojarzy w sposób jednoznaczny. Wiemy, czym jest Reduta. To jest miejsce, które ma nas chronić, za którym się skupiamy, które jest widoczne, które daje możliwość obrony Reduta Dobrego Imienia, ale jest tam też dodana druga jak gdyby nazwa, Polska Liga Przeciwko Zniesławieniom. zniesławieniom. Więc Polska Liga Przeciwko Zniesławieniom to jest drugi człon nazwy fundacji, którym posługujemy się w komunikacji z mediami zachodnimi. Tutaj nie używamy sformułowania reduta dobrego imienia, tylko właśnie Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. I wtedy od razu mamy przed oczyma bardzo znaną w świecie Anti-Defamation League, a więc organizację powołaną przez środowiska żydowskie, które dbają o przekaz zgodny z prawdą, przekaz dotyczący Holokaustu między innymi w świecie. A czy nawiązaliście może kontakt z tą żydowską organizacją antydefamacyjną? Kontaktujemy się z tą organizacją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy widzimy wspólnotę działań. To znaczy, kiedy okazuje się, że w internecie funkcjonują jakieś obraźliwe rysunki, które są rzekomo podpisane przez ADL, i wtedy wyjaśniamy, czy rzeczywiście organizacja propaguje tego typu działalność. Najczęściej zaprzeczają, twierdząc, że podejmą działania w celu weryfikacji, kto wykorzystuje ich logo, jak również nazwę organizacji do przedstawiania bardzo znanego rysunku osoby, w stosunku do której, która w pozycji klęczącej ma związane z tyłu ręce, wymierzony jest w tył głowy pistolet osoby stojącej, i te osoby są przykryte flagami. Ta klęcząca, która jest poddawana egzekucji biało-czerwoną flagą, osoba stojąca flagą żydowską. I jest to podpisane kilkoma organizacjami żydowskimi, między innymi ADL. To w takich sytuacjach kontaktujemy się po to, żeby wyjaśnić i żeby ta organizacja bezpośrednio zaangażowała się w wyjaśnianie tej sprawy. Tak, jest to jedyna tego typu organizacja, fundacja działająca w Polsce. Fundacja Reduta Dobrego Imienia. To znaczy, o dobre imię Polski dba naprawdę bardzo wiele, przy okazji bardzo wiele różnych organizacji, wiemy, i też na potrzeby poszczególnych spraw kontaktujemy się ze stowarzyszeniem Ordo Iuris, są różne mniejsze inicjatywy, natomiast Reduta Dobrego Imienia w sposób zorganizowany i też nawiązując kontakt z bardzo wieloma Polakami rozsianymi na całym świecie, próbuje i coraz bardziej skutecznie walczy ze zniesławieniami, z oszczerstwami, reaguje. Niestety coraz częściej też te sprawy kończą się w sądzie. No, w zasadzie tam powinny się kończyć. Jest tylko kwestia, czy ten sąd okaże się sprawiedliwy, czy tak jak się w Polsce mówiło i mówi jeszcze wciąż, że nie idzie się do sądu po sprawiedliwość, tylko po wyrok. Panie profesorze, pan wykłada na uczelniach zagranicznych, w Ameryce, w Kanadzie, w Meksyku. Jaka jest wiedza studentów, uczniów o Polsce? No, to się zmienia, ponieważ jeszcze za życia świętego Jana Pawła II Polska była bardziej znana niż teraz. Bo przy okazji pochodzenia papieża mówiono o Polsce. No i oczywiście jeszcze wcześniej Solidarność. Natomiast teraz trzeba jakby od nowa tę pracę podejmować, ponieważ przychodzą nowe pokolenia, dla których pewne odniesienia, czy to wydarzeń, czy osób, już nic nie mówią, więc jest to praca ciągła, ale tutaj trzeba odróżnić środowiska takie, które goszczą na zaproszenie profesorów z Polski, zwłaszcza z zakresu humanistyki, od tych, którzy, i to jest bardzo ważne, my tego w Polsce za bardzo nie wiemy, mianowicie na wielu uczelniach zagranicznych są tworzone katedry, na przykład języka polskiego, kultury polskiej. A gdzie na przykład? No, na przykład w Chicago. To są różne uniwersytety. I teraz problem polega na tym, kto tam wykłada i na co kładzie nacisk. I często właśnie jest to niestety nacisk taki antypolski. Więc to nie tylko media, które działają szerzej, ale również uniwersytety, które bezpośrednio nie działają szeroko, ale one kształtują elity, które później zajmują stanowiska o szerokim polu oddziaływania. Także to jest kolejny jakby taki punkt obrony polskości, na który trzeba będzie zwracać uwagę. Mhm. A może spróbujmy zdefiniować źródła antypolonizmu. No, temat jest niezwykle obszerny, szeroki i niezwykle skomplikowany. Ale skoro pan powiedział, że na tych uniwersytetach są ludzie, wykładowcami są ludzie, którzy prezentują, przedstawiają zniekształcony obraz Polski, to spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czyżby byli pozbawieni wiedzy? Czy może czymś się kierują? Jakie ma pan, panie profesorze, przemyślenia na ten temat? To jest bardzo dużo powodów. To nie jest jeden powód. I tutaj trzeba sięgać aż do czasów reformacji nawet, dlatego że polskość, mimo że tolerancyjna, ona jednak była zdominowana przez katolicyzm, czyli poprzez katolicyzm, który był przeciwstawiany w czasie reformacji protestantyzmowi na przykład. Ale co działo się dalej? Później były rozbiory Polski i ci, którzy nas rozebrali, starali się wytworzyć jak najgorszą opinię o Polakach po to, żeby uzasadnić, że Polskę trzeba było rozebrać. Więc ci złodzieje, bandyci, którzy na nas napadli, oni potem mieli tę, tak jak Rosja miała w XIX wieku, no potężne wpływy na Zachodzie, które pozwalały na to, żeby szkalować Polaków. Więc mamy to. Potem mamy dwie wojny światowe, mamy PRL. I wszędzie pojawia się ten taki motyw właśnie, że polskość dla nich jest niewygodna. Już nie mówiąc o tym, że my reprezentujemy cywilizację łacińską w Europie, a otoczeni jesteśmy innymi cywilizacjami. Więc z natury jakby samych idei wynika walka. To jest strona negatywna. A strona pozytywna z punktu widzenia tych, którzy nas szkalują, polega na tym, że po prostu my jesteśmy łupem dla nich. I żeby złupić kraj, żeby ludzi zniewolić, trzeba z jednej strony ich kompletnie ogłupić, a z drugiej strony wytworzyć taką atmosferę, która sprzyja właśnie tym różnym napaściom. Także to jest całe zjawisko, którego nie można sprowadzać tylko do wyskoku jednego czy drugiego dziennikarza lub polityka, bo to mieści się w obrębie pewnej całości. I to składa się na antypolonizm. No bo to słowo bardzo rzadko się pojawia w dyskursie publicznym. Antysemityzm, wszyscy wiemy, co to jest. Ale no i te oskarżenia antysemityzmem bardzo często się pojawiają. Są nawet taką mocną pałką w stosunku do różnych przeciwników. Można tym oskarżyć, a nawet w sposób bezpodstawny. Natomiast oskarżenie o antypolonizm nie występuje, chociaż reduta dobrego imienia w sposób nie wprost, ale protestując przeciwko antypolonizmowi, wskazuje, że są takie działania, które wymierzone są w uczciwość, przyzwoitość kraju, Polski i ludzi mieszkających między Odrą a Wisłą. Sam ten drugi człon naszej nazwy, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, już świadczy o tym, że wskazujemy na, że walczymy z działaniami wymierzonymi w naród polski, w Polskę. Więc jest to absolutnie działanie, które mieści się w ramach walki z antypolonizmem. Absolutnie zgadzam się tutaj z panem profesorem, że jednym ze źródeł takiej działalności są katedry slawistyki, gdzie wykłada się język polski, polską historię i kulturę, bo docierają do nas sygnały zarówno z Niemiec, jak i ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładowcy właśnie na owych katedrach wprost uprawiają właśnie rzeczony antypolonizm. Przedstawiają zafałszowaną historię. Bardzo często posługują się również argumentacją nawiązującą do bieżącej sytuacji w Polsce. A to już jest uprawianie polityki. Tak, bo ten argument... O, bardzo serdecznie witamy pana Macieja Świrskiego w studiu. Cieszę się, że dojechał pan. Proszę zdjąć płaszcz, szalik. W studiu jest na szczęście ciepło. Rozmawialiśmy o źródłach antypolonizmu. Pani Mira Wszelaka prezentowała zadania, chociaż nie do końca, Fundacji Rudyta Dobrego Imienia, którą pan kierował. A teraz jest pan członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Zupełnie tak. Nowa instytucja i słyszałem, że jest zmieniany statut i on będzie również ukierunkowany na walkę z antypolonizmem. Promowanie oczywiście Polski w świecie, pokazywanie Polski taką, jaką rzeczywiście jest, ale będzie odpowiadać również na deformowanie obrazu Polski w świecie. No tak, to chodzi o obronę dobrego imienia. Z tym, że innymi środkami już robi to Reduta, no bo Reduta jest organizacją walczącą pierwszego szeregu, a fundacja ma za zadanie działać środkami nieprawnymi, a nazwijmy to bardziej perswazyjnymi i można powiedzieć łagodnymi czy miękkimi. Aczkolwiek zjawisko antypolonizmu oczywiście jest tutaj w polu widzenia, no bo antypolonizm, tak jak ja go rozumiem, to jest po prostu działalność przeciwko żywotnym interesom narodu polskiego, tak jak go rozumiemy konstytucyjnie, czyli nie chodzi o Polaków etnicznych i białych, tylko chodzi o ludzi, którzy się poczuwają do polskiego kodu kulturowego, żyją w Polsce albo na całym świecie, są Polakami w ten sposób. Konstytucja i interpretacje prawne konstytucji tak rozumieją Polaków, naród polski w ten sposób. I jeżeli mówimy o antypolonizmie, to jest działalność zwrócona przeciwko żywotnym interesom tego narodu. A na przykład żywotnym interesem tego narodu jest utrzymanie niepodległości państwa polskiego. W związku z czym, jeżeli ktoś działa przeciwko utrzymaniu niepodległości państwa, no to także działa, jest to działalność antypolska, czy jest to świadectwo antypolonizmu. Tak. Polską Fundację Narodową tworzy 17 dużych spółek Skarbu Państwa. To też dowód na to, że te państwowe, w 100% państwowe firmy przejmują na siebie pewien obowiązek w nowej sferze, w nowej dziedzinie działalności poprzez Polską Fundację Narodową. No to jest Enea, Energa, Azoty, KGHM, Lotos, Orlen, PZU, no największe duże państwowe firmy, które istnieją we wszystkich krajach europejskich. Mm-hmm. Przecież ten europejski kapitalizm to jest forma mieszana, są firmy prywatne, są firmy państwowe. Te firmy państwowe złożyły się na budżet Polskiej Fundacji Narodowej. Zmieniany jest status. Wyczytałem w Statut już, internecie. Już został zmieniony. Zmieniony został. Tak, został zmieniony. W jakim kierunku ta zmiana nastąpiła? To jest zmiana wynikająca z pewnych, nazwijmy to, uwarunkowań prawnych polskiego prawa, pokazujących możliwość działania na tych konkretnych polach. Pewne rzeczy trzeba było w tym statucie doprecyzować, żeby nie było żadnych wątpliwości co do zakresu działania fundacji. No bo mało kto wie, że sytuacja prawna fundacji jest taka, każdej fundacji, nie tylko Polskiej Fundacji Narodowej, ale po prostu w każdej fundacji, że fundacja nie może działać na potrzeby fundatorów. Jeżeli są wpłacone pieniądze przez fundatora dla fundacji, na ten kapitał fundacyjny, to te pieniądze nie mogą być wykorzystane na przykład na jakieś imprezy, które ten fundator by chciał sobie zorganizować. Więc to tego rodzaju doprecyzowania są potrzebne. To nie jest jakby żadna rewolucyjna zmiana związana z kierunkiem działania fundacji, tylko po prostu trzeba było to doprecyzować. To jest oczywiście to, że fundacja ma dosyć spory, jak na polskie warunki, budżet. No, powoduje oczywiście pewnego rodzaju, nazwijmy to elegancko, rozdrażnienie ze strony środowisk, które do tej pory żerowały na państwie i prowadziły politykę nie tyle lekceważenia polskiego interesu narodowego, ale czasami wprost antypolską, prawda? No, zaczęły się te nieprzychylne uwagi pod adresem Polskiej Fundacji Narodowej wówczas, gdy fundacja zaangażowała się w kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy. I ten zarzut polegał na tym, że twierdzono, że ta fundacja jest zaangażowana oczywiście po jednej stronie tego społecznego konfliktu, jaki ma miejsce w Polsce, no bo przecież zdaniem tych, którym się nie podoba reformowanie sądów, próba ich zmiany jest zamachem na demokrację. Ale hasło Sprawiedliwe Sądy, ono pozostanie w zakresie działalności fundacji. To muszę wyjaśnić zasadnicze nieporozumienie. To nie jest akcja Sprawiedliwe Sądy, bo to nie istnieje taki projekt w fundacji. To jest duży program, który nazywa się Sprawiedliwość. W ramach tego programu są projekty. Tak jak używam metodologii zarządzania projektami, program to jest pewna zbiór projektów, które nawzajem czerpią ze swoich zasobów, budżetu lub czasu. Razem interferują. I w związku z czym ten program Sprawiedliwość to jest pewnego rodzaju założenie komunikowania polskich spraw światu i także Polakom, bo działamy także na terenie kraju. Nazwaliśmy go Sprawiedliwość, bo deficyt sprawiedliwości w Polsce jest widoczny. Sprawiedliwości w każdym tego słowa znaczeniu, a Polska jest traktowana na świecie niesprawiedliwie. W związku z czym żądamy sprawiedliwości. Jednym z projektów tego dużego programu jest projekt Sądy i to ta kampania, która miała miejsce w Polsce, właśnie zawiera się w tym projekcie. Ona ma tam swoje międzynarodowe odnogi, bo działamy globalnie i ten projekt Sądy miał za zadanie zmienić świadomość obywateli co do natury konfliktu, który się w kwestii wymiaru sprawiedliwości w Polsce dzieje i zmienił tę świadomość. Dlatego, że przeciwnicy Polski wykorzystywali próby reformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, a wcześniej Trybunału Konstytucyjnego, do kampanii antypolskiej, kampanii wymierzonej przeciwko państwu polskiemu, oskarżając Polskę i zmieniając wizerunek Polski w oczach samych obywateli o jakieś zakusy autorytarne, mówiąc, że tu jest dyktatura, że rząd przejmuje władzę nad sądami i tak dalej, co ta kampania dyskredytacji reform wymiaru sprawiedliwości powodowała zasadnicze niebezpieczne dwie rzeczy z punktu widzenia polskiego interesu narodowego. Na arenie krajowej zmieniała wizerunek Polski w oczach samych obywateli, wmawiając przy rozmaite rodzaju tuby propagandowe, wmawiały Polakom, że tutaj jest dyktatura. To powoduje, że Polacy, którzy uwierzyli w tego rodzaju propagandę, no, mają negatywny obraz kraju. Druga sprawa, z punktu widzenia interesu państwa i niepodległości państwa ważniejsza, mianowicie mówienie o tym, że tutaj jest dyktatura, która chce przechwycić władzę nad sądami, jest niebezpieczna dla polskiego bezpieczeństwa narodowego, a konkretnie artykuł 5 traktatu NATO jest ściśle polityczny. Jeżeli politycy mieliby podejmować decyzję o tym, żeby pomóc Polsce w przypadku agresji, to będą się kierować swoim interesem politycznym, prywatnym. To znaczy, jeżeli obywatele ich krajów, którymi rządzą, Francja, Niemcy, Norwegia, Stany Zjednoczone, Kanada i tak dalej, nie będą czuli sympatii do Polski jako kraju normalnego, demokratycznego, to decyzji o pomocy Polsce nie podejmą, bo będą się obawiać przegrać wybory. W związku z tym ta kampania oszczerstw i zniesławień, która dotyka Polskę cały czas i w aspekcie wymiaru sprawiedliwości także, jest po prostu niebezpieczna dla polskiej niepodległości i dla polskiego bezpieczeństwa narodowego. Dlatego musieliśmy tę kampanię zrobić, żeby odwrócić tę niekorzystną tendencję i to się w tej chwili dzieje. Tak. No niestety wciąż musimy walczyć o to samo. Przecież zarzuty, argumenty o Polsce sezonowej istniały przez wieki. Tutaj też może się pojawić ten argument, skoro łamana, niby jest łamana demokracja, niezależność sądów, czyli Polska Fundacja Narodowa, reasumując, no, stara się walczyć o wiarygodność, stabilność Polski poprzez pełną informację za granicą. Tak. Tak to można powiedzieć. Można, właśnie jestem bardzo ciekawy, jaka była reakcja prezydenta Francji, François Macrona, po rozmowie z naszym premierem, który zapowiedział, że powie mu, jaki jest problem z sądami w Polsce i przypomnij mu, chociaż nie trzeba prezydentowi Francji przypominać historii własnego kraju, przypomnij mu, jak Francuzi reagowali na sędziów po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku, 1944 roku, jak reagowali na sędziów marionetkowego rządu Petena. Odsuwano tych ludzi od sprawowania funkcji sędziowskiej. Niemcy też to zrobili po wojnie, chodzi o denazyfikację. Natomiast my mieliśmy nieznane... W Niemczech nie nastąpiło to. Znaczy tutaj do tego stopnia... trzeba powiedzieć, że niemiecki wymiar sprawiedliwości do połowy lat 80. zatrudniał, na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudniało do połowy lat 80. po prostu ludzi będących członkami partii narodowo-socjalistycznej i na kluczowych stanowiskach. Aha. Autor konstytucji niemieckiej, Globke, był równocześnie autorem ustaw norymberskich. Tak to wyglądało w Niemczech. No i miał premier jeszcze przypomnieć prezydentowi Francji, czym był dla Polaków stan wojenny. I to, że w składzie Sądu Najwyższego, Polskiego Sądu Najwyższego, nadal znajdują się ludzie, którzy sprawowali sądy w tym okresie podporządkowania huncie wojskowej Polski. No, ciekawy jestem, jak François... przepraszam, jak... To właśnie już tego François nie ma niestety. Nie ma tego François. Jak zareaguje prezydent Francji na to przypomnienie ze strony Mateusza Morawieckiego, którego no chyba i Reduta, teraz pytanie do pani Miry Wszelakiej, i Polska Fundacja Narodowa powitaliście chyba państwo bardzo, bardzo mile, bo to jest człowiek, który rzeczywiście zna historię. To jest Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki to nie tylko człowiek, który zna historię, ale to jest człowiek, który rozumie potrzebę walki z oszczerstwami, z zniesławieniami. Przypomnę, że w bardzo wielu sytuacjach potrafił zareagować stanowczo w momencie, kiedy ktoś próbował sprawców zbrodni nazwać nazistami. Dopominał się publicznie o to, żeby wprost nazywać sprawców po imieniu, że to byli Niemcy. Także dla nas tutaj wybór i objęcie taki premiera przez Mateusza Morawieckiego jest bardzo dobrym sygnałem, że te nasze działania, które prowadzimy, które przez wiele lat prowadził założyciel i prezes Reduty Maciej Świrski, które teraz kontynuujemy, będą nie tyle doceniane, co uzyskamy dodatkowe wsparcie w działaniu. Widzimy, jak bardzo potrzebna jest pomoc, zarówno wsparcie prawne, jak dodatkowe wsparcie prawne, jak i wsparcie również finansowe. Wytaczamy coraz więcej procesów. Finansowe i wizerunkowe, w końcu będzie jeździł po świecie, zna historię, będzie przypominał fakty, które nie są znane jego rozmówcom. I to już w zasadzie zaczął robić. Panie Macieju, jeszcze nim przejdziemy do takich bardziej i ogólnych, ale pewnie też i konkretnych spraw, którymi zajmuje się Reduta Dobrego Imienia. Jeszcze pytanie o ten pozew Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo jako prezydent Warszawy sprawuje nadzór nad fundacjami. No MSW też sprawuje, ale tutaj te role są podzielone. Czym się ta sprawa zakończy? To jest kompletne nieporozumienie. Pozew skierowany przeciwko Polskiej Fundacji Narodowej. To jest z punktu widzenia ratusza. Sądzę, że po pierwsze pani Hanna Gronkiewicz-Waltz ma teraz większe kłopoty i na głowie niż zajmowanie się... Ale zachowuje się tak, jakby ich nie miała. Natomiast ta sprawa dowodzi, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zna Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 7 Konstytucji mówi, że organy publiczne działają w ramach i na podstawie w ramach czy w granicach prawa. Otóż ponieważ jest ustalona doktryna prawna dotycząca nadzoru nad fundacjami, z tej doktryny wynika, z przepisów prawa wynika, że panna Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma jakby wpływu na działanie fundacji jakiejkolwiek, z powodów no, prawnych właśnie. I ten pozew przeciwko fundacji jest po prostu dowodem na to, że ona po prostu nie rozumie prawa, przykro to mówić, ale jest profesorem prawa, więc powinna. Tutaj po pierwsze, jak powiedziałem, Fundacja Narodowa jest organem niezależnym od państwa i od władzy samorządowej. I tym bardziej państwowej. I tak? Tym bardziej państwowej. Działa oczywiście na potrzeby państwa polskiego, tak jak organizacje społeczne działają na potrzeby państwa. W tym sensie, że uzupełniają działania państwa tam, gdzie państwo tego nie może robić. Czy to w sensie charytatywnym, czy tak jak Reduta na przykład w sensie prawnym. Reduta działa tam, gdzie państwo polskie działać nie może, bo na przykład państwo polskie nie może pozwać kogoś do sądu za to, że coś napisał, bo gdyby przegrało państwo polskie, to przegrałaby sprawa. Tak to przegra prywatna organizacja, jeżeli przegra. Natomiast sytuacja tego pozwu jest, ja to odbieram jako kolejny etap nagonki na Polską Fundację Narodową, która bardzo sprawnie pewne rzeczy realizuje, które do tej pory w Polsce były nierealizowane. Na przykład kwestia prowadzenia pewnej skoordynowanej polityki informacyjnej. Ale to jest osobny temat, nie dotyczący bezpośrednio kwestii tak zwanego pozwu. No, prezydent Warszawy zachowuje się jak opozycja. Jest przecież wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Nie. To nie z inicjatywy Platformy Obywatelskiej powstała Fundacja Reduta Dobrego Imienia, ani z inicjatywy Platformy nie powstała Polska Fundacja Narodowa. No właśnie. To właśnie. Proszę państwa, zrobimy może teraz krótką przerwę i powrócimy do tematu naszej audycji, którą nazwałem tak jak to zrobiła Reduta Dobrego Imienia. Wspieraj Polskę. Tak nazywa się audycja dzisiejsza, Trójka na Poważnie. Proszę Państwa, Trójka na poważnie. Wspieraj Polskę, promocja Polski w świecie, walka z antypolonizmem. Dzisiaj ten temat. Moimi gośćmi są przede wszystkim, zaczynamy od pań. Pani Mira Wszelaka, prezesa Reduty Dobrego Imienia. Maciej Świrski, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Jest z nami profesor Piotr Jaroszyński, filozof, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej i Medialnej w Toruniu. Człowiek bywały w świecie, wiem, jeżdżący z wykładami po różnych krajach Zachodu. A więc jesteśmy w takim gronie, które może mówić o tym, jak prezentowana jest Polska i co zrobić, żeby była prezentowana, pokazywana w sposób uczciwy. No ale żeby to się dokonało, ktoś musiał najpierw zorganizować Fundację Reduty Dobrego Imienia i zrobił to m.in. Maciej Świrski, który jest w tej chwili w Polskiej Fundacji Narodowej, a na tym stanowisku jest pani Mira Wszelaka i bardzo energicznie wkroczyła do akcji. No ale chciałoby się więcej, prawda? Jak jest zorganizowana fundacja? Kto ją tworzy? I jakie macie kontakty z ludźmi? Fundację tworzy w zasadzie kilka osób, które aktywnie, codziennie przeglądają zgłoszenia, identyfikują te, którymi należy się zająć. I teraz właśnie o tym powiem. Zgłoszenia do nas przychodzą różnymi kanałami. Najczęściej osoby, które zauważają w przestrzeni jakieś zniesławienie, czy to w gazecie, w jakimś medium, obejrzą film, w którym pada oszczercze sformułowanie, kontaktują się z nami poprzez skrzynkę kontaktową, kontakt@rdi.pl. Jeszcze raz, zanotujemy sobie kontakt. Tak, to jest kontakt. Kontakt@rdi.pl. Ten adres jest na naszej stronie internetowej www.rdi, jak Reduta Dobrego Imienia. Po małpie jest www? Nie, www. To wiemy. .rdi, jak Reduta Dobrego Imienia. rdi. .org, jak organizacja. .pl. Tak, to jest strona internetowa. Tak. A adres jest kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl. Ten adres jest podany na naszej stronie. Mhm. Jest również na naszej stronie formularz kontaktowy dla wszystkich osób, które chciałyby aktywnie uczestniczyć i stać się wolontariuszami, członkami Reduty Dobrego Imienia. Nie ma takiego obowiązku. Dla nas każda osoba, która się z nami kontaktuje, jest wolontariuszem i która chce otrzymywać nasz newsletter. Czyli wszelkie aktualne informacje, w których prezentujemy bieżące działania podejmowane przez Redutę. Pani Miro, ale ta osoba, która zauważy jakąś antypolską historię, powinna się podpisać pod tym listem, prawda? Z imienia, nazwiska. Tak. Weryfikujecie to jakoś. Tak, oczywiście. Tak? Nasi analitycy, którzy codziennie przeglądają informacje przesłane przez skrzynkę kontaktową, no muszą zidentyfikować daną osobę. Jeżeli brakuje takich informacji, to oczywiście odpisujemy na wskazany adres z prośbą o podanie. Też źródła informacji, jeżeli ktoś zapomniał podać, dopytujemy o szczegóły po to, żeby jak najdokładniej zweryfikować, czyli czy to zgłoszenie. Też możecie porozmawiać. Też możemy, aczkolwiek też muszę przyznać, że nasza linia jest często obciążona, dlatego że osoby, które zgłaszają nam zniesławienia telefonicznie, opisują to tak szczegółowo i tak w tak bardzo zaangażowany sposób, że w tym momencie też blokują nam możliwość zajęcia się już tym tematem. Więc prosimy o zgłaszanie w naprawdę bardzo wyjątkowych sytuacjach telefonicznie, natomiast najlepszym sposobem jest właśnie zgłoszenie poprzez adres kontaktowy. kontakt@, tak? Reduta Dobrego Imienia. Zachęcamy również do skorzystania z aplikacji, którą niedawno uruchomiliśmy. Jest to aplikacja Rycerz. O właśnie, akcja Rycerz. Tak, to jest aplikacja, która została stworzona w ramach większego projektu właśnie Support Poland, Wspieraj Polskę, która służy do tego, żeby zgłaszać zniesławienia, następnie je archiwizować i reagować na nie. Czyli poprzez tę aplikację i żeby się na tę aplikację zarejestrować, należy się do nas zgłosić właśnie poprzez skrzynkę kontaktową. Z krótką prośbą, proszę o dostęp do aplikacji Rycerz. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy, wiadomo, że w tym momencie mamy, jeżeli ktoś przesyła. Weryfikujemy taką osobę i informujemy o tym, że od dzisiaj może już się rejestrować na panelu. Adres do tego panelu www.rycerz.rdi jak Reduta Dobrego Imienia .org.pl. Czyli Rycerz jest przed, tak jakby przed całym adresem strony Reduty. Polski Rycerz. Tak. Chciałoby się dodać. I tam osoba, która widzi jakieś zniesławienie, czy to właśnie w mediach, czy na blogu prowadzonym przez kogoś, gdzie padają oszczercze sformułowania. No najczęstszym takim sformułowaniem jest oczywiście polski obóz koncentracyjny, polski obóz śmierci, polskie getto, faszystowska Polska, polskie SS. To są sformułowania, które padają często, ale polski obóz najczęściej. Zgłasza, może dołączyć do tego zgłoszenia również zdjęcie lub jakikolwiek inny dowód, jeżeli jest w stanie to zrobić. Na przykład załącznikiem może być link, zdjęcie zrobione podczas jakiejś wystawy, gdzie w podpisie, na przykład pod zdjęciem jest informacja sugerująca na przykład, że Polska jest współwinna zbrodni Holokaustu, albo zdjęcie, które zostało wykorzystane w sposób, które jest częścią jakiejś manipulacji, tak? To tego typu zdjęcia są dowodem w sprawie, więc jest bardzo ważne, żeby takie zdjęcie załączyć również do tego zgłoszenia. Tak. System jest tak zbudowany, że takie zgłoszenia od naszych wolontariuszy trafiają do koordynatorów. W tej chwili mamy kilkunastu koordynatorów na całym świecie, kilku w Stanach Zjednoczonych, ale wciąż poszukujemy kolejnych. Koordynatorów mamy również w Kanadzie, w kilku krajach Europy Zachodniej. I to są osoby, które weryfikują zgłoszenia, a ponieważ znają specyfikę kraju, wiedzą, jakie argumenty najczęściej mogą trafić do danej społeczności, przygotowują, po pierwsze, weryfikują, czy to jest rzeczywiście coś, co miało miejsce, czyli takie zgłoszenie, jeżeli dotyczy Niemiec, trafia do koordynatora, który jest zarejestrowany w Niemczech. On po weryfikacji przygotowuje taki ramowy projekt sprostowania czy reakcji na dane oszczerstwo. Przesyła to do nas, my to weryfikujemy. To jest bardzo krótki proces. Weryfikujemy, nadajemy temu ostateczną formę i wysyłamy do danego oszczercy, do danego źródła fałszywej informacji. Jeżeli nie mamy żadnej reakcji z tamtej strony, sprostowania, przeprosin, wtedy prosimy wszystkich wolontariuszy w systemie o wysyłanie właśnie takich wniosków o sprostowanie. Co ważne, my to w tej chwili robimy nie poprzez aplikację Rycerz, tylko poprzez nasz newsletter, do którego są zapisani wolontariusze z całego świata. I oni dostają na skrzynkę kontaktową informację o tym, że po naszym wniosku o sprostowanie oszczerca nie wycofał się w ciągu kilku dni z tego sformułowania, nie zareagował. Prosimy o interwencję wszystkich wolontariuszy. I tu mamy naprawdę bardzo wiele przykładów. Za chwileczkę powiem tak, o takich kilku takich, które nas w pewien sposób, mogę powiedzieć, nawet zaskoczyły. Prosimy wtedy właśnie naszych wolontariuszy o to, żeby wysyłali wezwanie o sprostowanie. Zazwyczaj jest tak, że po kilku godzinach dany oszczerca kontaktuje się z nami z prośbą o to, żebyśmy zaprzestali wysyłki, poprosili te osoby, które zaangażowały się w akcję, o zaprzestanie, ponieważ paraliżujemy im pracę. Tak, no i bardzo dobrze. Panie profesorze, no to jest ta pierwsza reakcja, prawda? Tak. Mają zapchaną skrzynkę pocztową, niech im to da coś do myślenia. Panie profesorze, pan też odbiera newslettera Reduty imienia, tak? Tak, tak, oczywiście. No to przychodzi systematycznie, bardzo dobrze jest redagowane. Teraz może przejdźmy do takiej sprawy, która wkrótce będzie miała swój finał. Może ja tutaj opowiem tak ogólnie, a panią Mirę Wszelaką poproszę o szczegóły, bo no, najgorzej jest, kiedy mamy w Polsce przykłady antypolonizmu, oszczerstw i to się zwykle dzieje w tych mediach, które są obcą własnością, jak w przypadku Onetu, który jest własnością niemiecką. Tam właśnie na tym portalu zamieszczono zdjęcie prowadzonych Polek na egzekucję w Palmirach przez niemieckich żołnierzy i to zdjęcie miało ilustrować romanse Polek z Niemcami. No, zdjęcie to zobaczył znany mi zresztą bardzo przyzwoity dziennikarz Krystian Brodacki, wytoczył protest. Tak się składa, że jego matka działała w konspiracji i została rozstrzelana w Palmirach wiosną 40 roku. Ojciec Krystiana też zginął w obronie Warszawy. Także wychowywał się jako sierota i to zdjęcie, znane zdjęcie Polakom prowadzonych Polek pod eskortą niemiecką było dla niego świętością, bo on w tym zdjęciu, na tym zdjęciu widział nieznaną sobie matkę. A zdjęcie to miało ilustrować haniebne zachowanie Polek prostytuujących się z Niemcami. No, sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Kiedy będzie ten wyrok? Sprawa znalazła swój finał w sądzie, a w tej chwili finałem